that I shouldn't still love you. I tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promised I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. Ja, Maud. Ik weet nog goed wat je in het theater deed. Dat was ontzettend goed. En ik vind het nu weer echt steengoed. Ik kan niet anders zeggen. En ik kan me nog herinneren dat je in het theater was. En dat ik aan Erik vroeg, hebben wij die ooit eerder gezien? Ik kon me je hele auditie niet herinneren. En je kwam daar in het theater en ik had echt zoiets, wow, wat een sound. Wat echt... Je hebt zo'n mooi geluid. Alleen ik kom me je niet herinneren. En ik denk, nu zit ik te kijken en denk van ja, je hebt een prachtige uitstraling. Maar je moet iets meer van jezelf laten zien. Ik vind dat je geweldig zingt. Ik vind dat je het prachtig brengt. Maar probeer misschien qua kleding iets extravaganter. Iets te zeggen van, want ik hoop dat ik je in de volgende ronde ga zien. En dan even, dit is Maud. Gewoon, en ik denk dat het heel erg kleding en uitstraling is. Maar zang is helemaal goed. Oké, dankjewel.